села стоїть хатина, похилилася й вона, і хатині жила Ярина, й одинока й сумна. Тепер вона вдова, від синочка і з війноньки, й усе звісточки нема. Від синочка і з війноньки, й усе звісточки нема. Заснуло все село, до Ярини потихеньку щось застукало вікно. До Ярини потихеньку щось застукало вікно. Ярина відчиняла та й питала.